Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nefis muhasebesi. Yani kendi kendimizi sorgulama, hesaba çekme konusu. Hazreti Ömer'den şöyle rivayet ediliyor. Nefsiniz, yani sizler hesaba çekimden evvel kendi hesaba çekiniz buyuruyor. Demek ki mahşer gününde o korkunç mahkeme-i kübrada hesap çekilmezden evvel inşallah dünyada burada nefsimizi hesaba çekelim. Bir kimse nefsini hesaba çekerse, yani hayatımız şu ana kadar acaba nasıl geçti? Namaz, diğer farzlar, haramlar nasıl geçti diye, eğer kendini hesaba çekersek, insan ne yapar? Tabii herkesin hayatının değişik safhalarında mutlaka iyi olmayan durumlar da vardır. Günahlar da vardır. Ameller, yani ibadetler, İhlasa bağlı. Bir kimse yaptığı ibadetini, yaptığı hayırlarını eğer ihlas ile, yani sırf Allah için yapmadıysa onlara kabul olmuyor. Ama günahlara gelince, günahlara niyet şart değil niyet. Bir insanın niyeti ne olsa olsun, günah işleyen kişinin günahı günah olarak yazılmıştır. Bunun için şöyle buyuruyor Evlullah, kişi amelle güvenmemeli buyuruyor. Kişi yaptığı hayırlarına o kadar güvenmemeli buyuruyor. Belki o anda onları kişi Allah için yapamamıştır belki de. Riya, yani gösterişle karışmış olabilir. Ama günahlara gelince, demek günahta kişinin niyeti ne olsa olsun, günah günahtır. Allah Teala buyuruyor bizlere, Haşr Sûresi ayet 11'de, Bismillah, Ya eyyün amenü tekullah, Ya ey iman edenler, ey müminler, ittekullâhe, Allah'tan Celle Şanı korkunuz, bize bunu Mevlamız Rabbimiz buyuruyor bu şekilde. Demek ki öncelikle bütün müminlerin Allah-u Teala'dan korkması, korkmamız gerekiyor muhteremler. Bu korku, buna korku azamet deniyor buna. Allah'ın Celle Şanı azametinden korkma. Bir kimse Allah'tan korkmasa ne olur o kişi? O zaman her şeyden korkar kişi. Aniden gök gürler, ödü patlar. Şimşek çakar kuvvetice, ödü patlar. Aşırı yağmur gelir, ödü patlar. Hele bir deprem yer sarsıldı mı, kişinin ödü patlar. Nedir bunlar halbuki? Hep bunlar Allah-u Teala'nın denetiminde, emrinde. Demek ki bir kimse Allah'tan korkarsa o kişiye o korku yeterli oluyor. İşte bir insan hayatı boyunca Allah-u Teala'dan korkarsa o kişi son nefesinde Azrail'i görünce niye Azrail'den korksun? O kişi kabrine gömülüp de meleklere gelip de Rabbin kim deyince niye onlardan korksun? Bunun için demek ki hepimize öncelikle bu gerekiyor. Allah korkusu Celle Celaluhu. Yani Yüce Mevla'dan korkup ona karşı isyan etmemek, günah işlememek. Yüce Mevla kanunla koymuş Allah-u Teala. Allah-u Teala kuralla koymuş. Mevla'nın Kur'an-ı Kerim göndermiş. Demek ki Allah-u Teala'nın iki türlü bize emirleri vardır. yap, yapma diye. Yap dedikleri farzlar, yapma haramlar. Mevlam şöyle buyuruyor Diyan ayet-i kerimesinde, vel tenzur nefsüma kademet ligadin. Vel tenzur nefsün, her nefis, yani her insan, tabi burada insan deyince mükellef olan insan, sabiler bunun dışında, Allah korusun aklı olmayan deliler bunun dışında, demek ki aklı olan her insanın düşünmesi gerekiyor. Neyi? Ma kademet li gadin. Buradaki ma ismi mevsul deniyor buna. Elleti. Anlamı çok ama geniş. Her insanın o kadar düşünmesi gerekiyor ki neleri ma kademet li gadin. Acaba yarın için oraya buradan kişi neleri gönderdi, neleri acaba oraya gönderdi ki muhteremler? Acaba kabrimizde bizi neler bekliyor? Nasıl bir kabir var acaba? Bir Arap şairi şöyle buyuruyor, vel kabru sandukul amel buyuruyor bakınız. Kabir nedir diyor? Sandukul amel, amel sandığı. Dünyadan ne gönderdiysek, işte kabrimiz o olacak muhteremler. İyi amel göndermişse dünyadan, orada her şey iyi olacak, her şey de güzel olacak. O kabir nur olacak, genişleyecek, yeşil olacak, cennet bahçesinin oraya pencereler açılacak muhteremler. Hatta gerçek mümin kişi, o kabine daha konarken onun yanında kimler kimler geliyorlar. Nasıl dünya ehli buradan uğurlam yapıyoruz dünya ehli mezara kadar. İşte komşusu, arkadaşı, ahbabı, dostu yayın arabayla, taksiyle şunla bunla ne yapıyor insanlar buradan? Mezara kadar bir uğurlama, karşılama işte oradan öbür tarafta oluyor muhtemelen. Karşılama. Eğer kişi kazanmışsa, onu orada kimler kimler karşılıyorlar. Oraya haber hemen ulaşıyor, o aleme haber ulaşıyor. Ruhlu arasına. Bak filan ölmüş, az sonra buraya gelecekmiş, filan yere gömülecek diye, hele bulunduğu kabristanda iyi bir kişi ise, ölen kişi, orada muazzam bir sanki bayram havası esiyor orada. O da sevinç oluyor. Onlar orada karşılıyorlar. İşte Mevlam buyuruyor, her insan, her mükellef olan kişi otursun, başını iki elinin arasına alsın, ya benim tabirim bu. Kişi düşünsün, düşünsün bakalım. Kişi kendini sorgulasın, hesaba çeksin. Acaba bu günümüze kadar oraya, yarın deniyor oraya, kabre, acaba burada neler neler gönderdik? Hepsi gidiyor oraya. Bir yalan söz de gidiyor. Haram lokma da gidiyor oraya. Bir insan bir harama baksa gözüyle o da gidiyor oraya. Bir hanım kız başını açı gezmişse o da oraya gidiyor az cemaatimiz. Oraya gidiyor böyle şey. Vettekullah. Allah'tan yine korkun. Ayet-i Kerime'de iki defa ittekullah geliyor orada. Önce kişi kendini hesaba çekmeden evvel bak, önce kişi Allah'ı tanıyacak. Allah'ı bilecek kişi. Yani gün gelecek hepimiz o mahşer yerinde mahkeme-i kübra. Kübra en büyük en son mahkeme anlamına geliyor. Mahkeme-i kübrada Allah tarafından yaşanıyor, orada hesaba çekileceğiz. Oradaki kararlar kesin. Onların temizliği yok mu kararların artık? Allah karar veriyor Cezalim böyle. Karar veriyor. İşte demek ki mahşerde, mahkeme-i kübrada hesaba çekeceğimiz kesin kat'i. Olması lazım tabii ya. Adaletsizlik olur. Eğer bu yetimin gözyaşı sorulmazsa, mahtulün kanı sorulmazsa, mazlumun ahı sorulmazsa, hani adalet-i ilahi? Öyle kişi var, bu kısa gecelerde kalkıyor, hatta geç yatmış olabiliyor, rahatsız olabiliyor. Ancak uykusun en tatlı anlarında ama ezanlar okunuyor. Yatağından fırlıyor. Onun da uykusu tatlı. O da yatmayanlar nefsi isteyebiliyor. Ama kişinin nefsini aşıyor. Şeytanı aşıyor. Allah-u Ekber diye besmele ile yatağından fırlıyor. Abdestini alıyor. İcabında camiye gidiyor. Evinde kılıyor. Sabah namazını kılıyor. Haramdan sakınıyor. İşinde, gücünde haramdan sakınıyor. Öbürü ne ezanları duyuyor, ne alnı secde görüyor. Ondan sonra ikisi burada eşit olsa ne olur? Bu adaleti yok. Zulüm olur tabii muhtemelen. Zulüm olur. Bu işi Mevlam buyuruyor. Tekrar Vettekullah. Allah'tan Celle Şanlı'yı korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor. Çok ilginç bakınız. İnnallâhe. Allah Teala Celle Şanlı kesin olarak habirun bimâ te'amelûn. Ne yaparsanız Allah bunları biliyor. Burada habir ile geliyor. Alim gelmiyor da. Habir en gizli sırları Allah Teala biliyor. Kişinin kafasındaki hücredeki düşünceler, gönlünde geçenler, karanlıkta açıkta yapılanlar, Allah'ın hepsini biliyor. Şimdi dünyada insan mahkemeye tabii düşebiliyor ki insan dünyadan mahkemeye. Ama hakim bilmiyor ki bizim gizli işlerimiz. Bazen şahit olmuyor. Kişi bazen yalan şahit olabiliyor dünyada. Ama mahşer öyle değil ki bakınız. Allah Teala Mevlamız hepsini, her şeyi Mevlam kendi biliyor, her şeyi muhtemelen. O karanlık gecelerde, ıssız yerlerde, ne yapıyorsa onu Mevlam biliyor. Şöyle etrafına baktığımız zaman genel olarak hep evliyaların türbeleri ıssız yerlerde, tepelerde, orada burada bakınız. Orada evliya olmuş bak değil mi? Nasıl orada evliya olmuş? İşte Allah onu görmüş, Allah onu biliyor, orada kazanmış muhteremler. Demek ki bir insan dağ başlarında, ıssız mağaralarda Allah'a kulluk etse, Allah diye yansa, Allah'ı zikretse, Allah Teala bunu gördüğü, bildiği gibi, kişi böyle ıssız yerlerde günah işlerse, Allah onu da görüyor, biliyor azıcama. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, buradaki Allah korkusu ile ilgili olarak İttekillâhe haysumâ künteh buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. İttekillâhe Allah'tan kork buyuruyor, kork. Haysumâ künteh nerede olursan ol, ne halde olursan ol, Allah'tan kork buyuruyor. Kişi nerede olursa olsun, camide, evinde, yolda, seyahatta, nerede olursa olsun, kişi ne halde olursa olsun, yani kişi banyoda da tuvalete de Allah'tan korkması gerekiyor. Her yerde, her halde korkma gerekiyor. Yani Yüce Mevlamızın emrinin dışına çıkmamamız gerekiyor. Bütün alemler Rabbimizin kesin denetiminde, onun gözetiminde, emrinde. Bir tek zerre haşa başıboş değil. Bir zerre, bir hücre başıboş değil bakınız. Mesela örnek olarak şöyle diyelim. Bismillah. Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Bak ayet-i kerime aklıma gelişen. Vela bürüye ellezî, o öyle yüce Allah ki bakınız, öyle Mevlamız ki halakake seni o yarattı Mevlam buyuruyor. Fesevvâke, bak tesvih etti, düzenledi. Organların şekilleri belirli. Böbrek, herkesin böbreği aynı. Kalpler belirli, ciğerler belirli, kulaklar belirli bakın, gözler belirli. Çiçeklerin de şekli belirli, yapraklar da belirli. Karıncanın da fiziksel yapısı belirli. İşte tesviye bu nokta bakın. Fiadelik, Allah taraftan denk bir yaratıyor, muadil yaratıyor bakın. İki ayak da aynı, iki göz aynı, iki kulak aynı. Haşa, bir insan değil de, insanın bir hücresi başıboş olsa ne olur? Göze giden hücrenin karmaşık olsa, kulak oraya gider, buraya gider. Ya da aynı hücre, mesela bir gözüne fazla gider, öbürüne az gider. Gözün biri büyür, kulağın büyüğü büyür bakın değil mi ya? Muhteremler, ya Allah'a şimdi ibret alalım şundan bakınız. Yani insan başıboş olur mu? İnsan nasıl başıboş olabilir? Hücremiz bile başıboş değil. Hücremizi yaratan Mevla. Onların hayatı var mı hücrelerin? Onların da ömrü var. Onun takdiri de yine Mevlamız. Demek ki bir tek hücre başıboş olmadığına göre insan başıboş mu? Hayır değil mi? Başıboş insan diye bence. Bunun için Allah Teala bizi her an görüyor. Bütün kâna böyle, böyle. Allah'ın denetiminde, gözetiminde onun kesin hakimiyet altındayız böyle şey. İşte bir kimsenin imanı bu dereceye çıktı mı o kişiyi bırakalım günah işlemeyi de o kişi vaktini boşa bile harcayamaz. Allah'ta utanır Allah'tan Celle Celaluhu. Kişi gevezelik edemez. Öyle bağırıp çağıramaz. Peygamber bize de böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İttekillâhe haysümâ künte. Nerede olursan ol, ne halde olursan ol, Allah'tan kork diye şahane. Emri mi var? Emri yerine gelecek. Yasaklıyor bir şeyi, ondan kaçınma gerekiyor. Ved bi siyetel hasene temhuha. İnsan beşer olması hasebiyle kişi elinde olmadan bir günah işleyebildi. İnsan bir suç yapabildi. Ne yapacak? Peygamber buyuruyor. Hemen o seyyiye bir hasene ilave et bakınız. Yani kişi günah işlediği yerde o anda hemen bir sevap işleyecek. Ne kadar sevap işleyecek? Temhuha, o günahı bastırabilecek, onu yenebilecek, ondan daha güçlü bir sevap gerekiyor bakınız. O zaman ne oluyor? Elhamdülillah hiç amel defterine yazılmıyor, insanın gönlü hiç kararmıyor onda. Aksi halde kişinin gönlünde kararıyor, amel defterine yazılıyor, özellikle kişinin gönlü karardı mı? O daha zor azıcık madem, o çok daha zor. Çünkü gönlü karardı mı, insan manen halden düşüyor. İman zayıflar kişide. İman zayıflayınca kişi Allah korusun gaflet bataklığında kalır, zulmette kalır kişi. İmanda duyarsız olur, ibadete duyarsız olur, haramla pek korunamaz. İşte ikinci bize elimize verilen bir fırsat bu muhteremler. Önce Allah'ı unutmamak Celle Celaluhu, Allah'tan korkmak, hiç günah işlememeye çalışmak. Tabii farzı terk, o da bir günah, onu da bilelim ama günah deyince. Çünkü öyle kişi var ki, beş vakit namazını kılmadığı halde, efendim ben de günah işlemiyorum aklınca. Hayır, hayır muhtemelen. Beş vakit namaz farz. Onu Allah emrediyor Celle Celaluhu. Hem de estağfirullah, kitaben müeccelen ben boş. Kitaben mektuba melabir. Kitaben mektuba. Namaz yazılmış, vakit demiş olarak yazılmış böylece. İşte demek ki böyle büyük haram değil de kişi küçük bile günah işlediğimiz zamanda ne yapalım? Hemen orada Estağfurullah Azim diyelim, kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyelim. Hatta eğer kendimizi ölçelim bakalım, işlediğimiz o andaki bir hata, eksik, noksan, bir günah meselesi biraz büyükçe ise ne yapalım? Eğer abdestimiz varsa iki rekat namaz kılalım muhteremler. Namaz dağını defeder onu böyle. Günahsa var böyle şey. Bunu yapmaya çalışalım. Tabii kişi yolda olur, işinde olur, bunu yapamıyorsak hiç olmazsa işte Fatiha okumalı, İhlas okumalı, Allah zikretmeli ki o günahı bastırsın onu böyle, onu silsin oradan böyle. Allah-u Teala'dan gafil olmamak gerekiyor, günah işlememek için. Mevlamız şöyle yine buyuruyor, okudum ayetini, açtığınız ikinci ayet-i kerimesi. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ وَلَا بِيُرِيَا وَلَا تَكُونُوا sakın sakın olmayın, Allah buyuruyor. كَلَّذ۪ينَ şu kimseler gibi. Ne yaptı onlar? نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unuttular. Unut Allah'ı unuttular. Cenşâlu. Mevlam buyuruyor, Allah-u Teala'yı unutanlar gibi olmayınız. Demek ki kişi elinden geldiği kadar her zaman Allah-u Teala'yı hatırlamamız gerekiyor her zaman muhtemelenler. O bizi yarattı. Onun kullarıyız. Yani gerçekten bir bitkiden ne farkımız var ki muhtemelenler. Evet, bitkinin hiç olmazsa sorumluluyor bitkinin. Bitki mahşere gelmeyecek. Ama bizim bir de sorumluluğumuz var. İradeden dolayı, ruhtan dolayı sorumluluğumuz var. Ama bedensel açıdan bitkilerin ne farkımız var? Zavallı bitki, rüzgar eser, o tarafa yamulur. Sel gelir, koparır, söker, atar gider. Gerçi de biz de öyle. Biz de öyleyiz. Biz de imtihanlar gelir. Bazen üzülürüz, bazen ağlarız, bazen daralırız. Şunlara bunda fakirlik olur, zenginlik olur. Hiçbir bir hale kalmaz cemaatimiz. Yani dünyanın en birinci bir numara adamları da onlar da ağlarlar veya ağlayacaklar şu an Allah'ımız sebebiyle. Onunla mutlaka çekecekler. Bir kimse Allah-u Teala'yı unutursa ne olur? Şu bakınız. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اَلَا بِيرِيَ Allah da o kişilere unutturuyor kendi nefislerini. Yani o kişi, Allah'ı unutan kişi kendini unutabiliyor, kendini unutuyor, kendi kişi gafil oluyor kendinden. Yani bizi yaratan kim, bizim yarattığı, görevimiz ne ve sonumuz ne olacak? Sonumuz ne olacak? Adı cemaatimiz gerçekten insan sonunu düşününce bu da gerçek %100 yani. İhtimal değil ama böyle. Yani milyarda bir kurtuluş yok bundan. Nedir sonumuz? Sonumuz tabii ölüm muhtemelen. Ölüm. Ölümün de yaşı maçı yok. Ana karnındaki yavru da ölebiliyor. Ana karnında can veriliyor. Yine orada alınıyor, can alınıyor bakınız. Allah'ın takdiri bu. Şu dünyaya geliyor. Ancak bir iki saat yaşıyor. Allah'ın tek alın canını alıyor efendim. Her yaşta, her çağda ölüm başımıza gelebiliyor. Sonumuz nedir? Ölüm. Nedir ölüm değil mi? Ölüm muhteremler. Yani kişi bir ölen cenaze ile insan bir odaya yatmak korkar çoğumuz değil mi ya? Kişinin en yakını ölmüş. Mesela bir kadının ufak bebeği diyelim ölmüş. O anda eşi kolesi yoksa evde, yalnızsa kadın korkuyor. Neye korkuyor? Yani aynı beden duruyor işte bak değil mi? Aynı duruyor. Üstüne elbise aynı, pati aynı. Aynı duruyor. Kadın ona telaş, paniğe kapılıyor kadın. Konu komşu, akrabasına, şuram, telefona, telefona sarılıyor. Aman gelin, yavrum öldü korkuyorum diyor böyle şey. Aziz cemaatimiz. Yani şunu düşünelim ki öldüğümüz zaman, bakın öldüğümüz zaman En yakın bizden ürperecek, korkacak. Bak, öldüğümüz zaman en yakın bizden ürperecek, korkacak bizden. Ölüm öyle bir şey. Şu kan dolaşımı durdu mu? Durdu mu? İnsan gerçekten başka bir hal alıyor böylece. Hele bir de kişi son nefesinde baktığı yer var ya, kişinin son nefesinde son bakışı, işte her şey orada oluyor. Her şey orada oluyor böyle. Son nefeste son bir bakış. Kişi bir gözünü diker bir noktaya, ya tabana ya bir noktaya, gözünü bir diker, açık kalır böyle. Göz bebeği de büyür onda. Göz siyah, göz bebeği de büyür, muazzam büyür, açık kalır. İşte ne oluyorsa orada, hepsi orada oluyor. Olan orada oluyor efendim. Ki şu anda neler neler neler görüyor o anda. Neler görüyor. Ya müjde alıyor ya da azap haberini alıyor orada kişi. Ki şu anda kabrinde görüyor. Cenneti, cennet yerini ki şu anda görüyor. Azrail'i görüyor, melekleri görüyor. Neler görüyor kişi? Ki şu anda kendini biliyor anda. Amelini ki şu anda görüyor. Yani olan son nefeste, son bakışta göz bir dikilir bir noktaya, orada göz kalır. Açık kalır göz böyle. Açık kalır göz ve büyür. Büyür. Kişi ondan yok korku bir hal alır. Ürperir. Korkunç hal alır. Ya bir gülümser kişi ondan. Her şey orada oluyor işte efendim. Oluyor. İşte adı cemaatimiz. Demek ki bunları unutmamamız gerekiyor muhtemelen. Ülâike hümül fâsıkûn. Mevlamız buyuruyor. İşte onlar fâsıklardır. Kimler? Allah-u Teâlâ'yı celeşanı unutanlar. Yani ne kadar yazık bir şey bu. Allah unutmuş kişi sanki başı boş kalmış. Hiç onunla ilgilenen yok. Denetleyen yok. İşte hesaba çekilmeyecek. Yaparım diyor böyle. Vururum diyor, kırarım diyor. Her bir devletin başından geçmişse, biraz da ordu silahı kuvvetiyse, nasıl zulmediyor adamlar, nasıl katı zalim oluyor böyle, nasıl kanlar döküyor, benim diyor. Ama onlar da ölüyorlar değil mi? Onlar ölüyor adamlar ya. Onlar ölüyorlar, onlar da o kabre gömülüyorlar, onlar da kabrinden kaldırılıp mahşere getirilecekler. Allah onlara sorgu soracak, soracak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yani akıllı kim, ahmak kim? Peygamber. El-Keyyisü, akıllı kişi kimdir? Men da nefsehü, men şu kimse ki, dane nefsehü, nefsini devamlı sürekli hesaba çeker, nefsini. Burada hesaba çekme, şu anlama geliyor dâne kelimesinden. Yani nefsini bir zapturapt altına alır. Nefsine baş ve bırakmaz. Biliyorsun insanda nefis var, ruh var muhtemelenler. Nefis, hayvansal duygular. Buna nefis deniyor işte. Abiyorum bir kedide, köpekte ne varsa insanda bunlar var işte. Şehveti var, gazap, öfkesi var, kini var, şusu var, busu var. İnsanda var. Demek ki Bülü Aleyhisselam Hazretleri akıllı kişi nefsini muhasebe eder, nefsini hakimiyet sağlar nefsine. Nefsini manevi zincire bağlar, nefsini başıboş bırakmaz. Efendim işte ben kızdım mı gözüm görmez. Yok hayır yalan yok. Olmayacak öyle muhteremler. Ben şöyle böyle yaparım. Hiç yapamayız. Yapamayız muhteremler. Yapamayız. Ölüm hak bak değil mi öyle? Kabirde hak, mahşer hak bence. İşte demek ki kim akıllı? Kendini devamlı sürekli hesaba çeken, nefsine hakimiyet sağlayan kişi. Ve amile lima ba'del mevti. Bir de ölümden sonrası için gereken ameli yapan. Ve amile lima ba'del mevti. Ölümden sonra ne gerek bizlere? Onları burada yapıp oraya gönderen kişi muhtemelen. Tabi başta ne geliyor? En başta beş vakit namaz geliyor. İmandan sonra önce beş vakit namaz geliyor. Yani şunu bilelim ki namazdayken, özellikle bunu hatırlayalım aziz cemaatimiz, namazdayken eğer şu namazını güzel kılabilirsek öbür tarafa gidecek ama çok güzel olacak. O anda nefis, şeytan aklımıza dünyayı getirebilir. Aklımıza her şey getirebilir. Hemen ölçüyü yapalım. O anda dünya hesabıyla meşgul olmasın gönlü muhteremler. Ne kadar o anda düşünürsek, elimizde imkanlar dünya geçse bile ama iki rekat namazının sevabı dünyayı aşan büyük sevap olacak. Yani namazda başla, bunu yapalım az cemaatimiz. Çünkü amellerimiz, ibadetlerimizi ne kadar güzel yaparsak o kadar büyüyor onlar. O kadar büyüyor böyle. Yani biri ondan başlıyor, taban biri on. Biri bir yok. Adalet ilahide böyle. Ümmeti Muhammed'e mahsus bu. Taban biri ondan başlıyor. Biri 50, biri 100, biri 5, biri 700 gidiyor. Son yok böyle şey. Nasıl oluyor bu kadar sevapçı oluyor bir şeyle? Her şeyin dünyada bir örneği var aslında. Ama biz göremiyoruz. Mesela kişi tarlasına buğday ekiyor. Buğday. Normal buğday, tohumu ayrılmış, 12 kişi yere toprağa ekiyor. Ne oluyor? Bir tek buğday değil bak, bir tek buğday ortadan bir yaralıyor. Ondan iki filiz çıkıyor. Biri kök veriyor, biri yukarı çıkıyor böylece. Sonra başaklar veriyor, her başağında kaç tane buğday veriyor. Hatta ayet-i kerimine geliyor Bakara suresinde, bir tek buğday tanesi 7 tane başak verse, her başında 100 tane olsa ne yapıyor? 700 yapıyor bak değil mi? Mısır da bunun gibi. Bir tek mısır tanesi yere atılıyor. Allah rahmetine gömülüyor yani böyle. Bir nevi o da öldü, gömüldü gibi bakınız. Ondan sonra işte bahar geliyor, gök gürlüyor, şifre çakıyor. Nedir bu? Su üfürmesi alameti bu. Yani su üfürülüyor. Bader mevüt oluyor. Yeniden mi dirilme oluyor onda? Dışarı çıkıyor. Bir tek mısırken kaç mısır sama veriyor? Bir mısır samanı 100 yeter oluyor böyle. Kaçı kaç Mevlam veriyor böyle şey. İncir çekirdeği hele böyle. Bir de sürekli oluyor. Sürekli oluyor. İşte Allah Teala Mevlam bize bunları gösteriyor muhteremler. Gösteriyor böylece. Değil mi? Madde bu şekilde. Allah Teala maddi bile Mevlam bire yüzler binlerce katını Mevlam veriyor bizlere. İbadetler onlar işte bunun gibi azı cemaatimiz. Yani kılınan iki rekat çift namaz var ya, belki kısa bir zamanda kılınıyor. Ama o iki rekatı ne kadar güzel kılarsak o kadar mudaf deniyor. Katlanıyor böyle. Katlanıyor. Şimdi mahşe yerine geldiğimiz zaman, mizan başına hesaba çekildiğimiz zamanlar, kişi bakacak, kıldı namazını, örneğin öğün namazını kılarken kafasına bir şey takılmış, öğün namazını kılarken. Hep kafası orada. Evet, kalıp yatıp kalkmış ama öylesine kılmış. Kişi onu da görecek mahşerde. Çekim yapılmış ama. İçimiz çekiliyor, ışınlar, melekler çekilmiş. Orada bakacağız ki evet öğle namazı için abdest almışız, namaz kılmışız ama kafamıza bir takılı bir şey var. Onu atamamışız. Hep kafamız orada. Gaflet namazı kılmışız. Ancak namaz kendini tabii zor kurtarıyor. Şimdi günah olmuyor şu namazı var. Kurtarıyor. İki namazına uyanmışız biraz. Dikkatli kılmışız. İki namazını daha güzel kılmışız. Bakıyoruz da onun sevabı kat kat geliyor muhtemelenler. Yatsı namazını daha güzel kılmışız. O daha da büyüyor sevabı böyle. Daha büyüyor. İşte aziz cemaatimiz, her ibadetimiz demek ki nefsimizin muhasebe giriyor bu şekilde. Hesaba kem çekmemiz gerekiyor. Ve şunu bilelim ki ne yapıyorsak bunlar bir öbür tarafta karşımıza çıkacaklar muhtemelenler. Veli acizü. Akıllı kişi bu peygamber aslanız der. Akıllı bu. Vel acizü, aciz kimdir? Vel etbeha nefsehü hevaha. Aciz yani ahmak kişi şu peygamber buyuruyor. Aklın zıttı ahmak. Ahmak şu kişi, nefsi hevasına tabi olur. Nefis istekler ne varsa. Şehvetin kölesi olur. Bataklara gider. İçkinin, kumarın, fuhşun, eroinin, esrarın bağımlısı olur. Allah korusun. Haramlara gider. Kendini dizginlemez. Hesaba çekmez. Başıboş kalmıştır. Böyle yapar. Bir de bununla birlikte ve temenna alallahil emaniye. Bakınız cemaatim şimdi. Gerçek mümin ibadetini yapar, Allah'tan korkar, haramdan sakınır. Yine Allah'tan korkar ama bakın. Gerçek mümin. Yine Allah'tan korkar. Aciz, ahmak kişi ne yapar? Ahmak kişi nefsine bırakmıştır. Yani istediği gibi fuhuşmuş, harammış, efendim gayrimeşru ilişkiymiş, nikah düşü düşmüyor, hiç aramaz. Gayrimeşru ilişkilerdir, harama gider, alkoldür, eroindir, esrardır, uyuşturucu, şunlar bunlar, her şeyini yapar. Bir de bununla beraber Allah'tan korkmaz da Allah Teala'dan neler ister? Allah keremdir be, Allah gafurdur be der. Yani kendini haşa kurtulmuş zanneder, kendini cenneti zanneder kendisini de. İşte peygamberde ölçü bu azıcama bakın. Ölçü bu. Demek ki gafiller Allah korkusunu bilemezler. Allah'tan gafil oldukları için ama bunu ne yaparlar? Boş hayallerle kendi avutururlar. Allah kerim ederler. Efendim o kadar korkma gerek yok derler. Halbuki dünyada korkan orada korkmayacak azıcama hadimiz böyle. Öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Kursi. Yüce Mevlamız buyuruyor. Kulum dünyada benden korkarsa onu ahirette korkutmam buyuruyor. Kul dünyadan korkarsa Allah ahirette korkutmuyor derler. Hatta buna ölçüyor bazı ulemalar. Mesela derim ki Allah korkusu şöyle bir 100 derece olarak böyle bir varsayım olarak kabul edilsin. Kişi burada 50 derece korkabiliyorsa ahirette korkusu 50'ye inecek. Burada korkusu 80 derece ise orada 20 inecek korkusu böylece. Dünyanın Allah'ın tam korkan kişi orada hiç korkmayacak muhteremde. Nasıl korkmayacak? O kabirden kaldırıldığı zamanlar tabi üfürülüyor. Dünya beşik gibi sallanıyor. Muazzam ses, gürültü. Kabirler çatlamış, içten fırlayan varlıklar. İnsanda, cinde, şeytanda, hayvan, aslan, kaplan da. Ana baba gün, nefsi günde, korkunç günde Mevla onların kalbine orada korku vermeyecek muhtemelen. Kim dünyada Allah Teala'dan tam korkarsa. Mevlamız yine bize buyuruyor. Âl-i İmran Suresi ayet 102'de. Bismillah. Yâl-i âmülü, ey müminler! İttekullâhe, Allah'tan korku Mevlam buyuruyor. Bakayım burada. Yine Allah'tan korku Mevlam buyuruyor. Ne şekilde? Hakka tukatihi. Hakkıyla korku Mevlam buyuruyor. Öyle lafla değil bakın demek ki. Bu nasıl geliyor? Hakka tukatiye geliyor. Allah-u Teala'dan hakkıyla öyle korku Mevlam buyuruyor. Bu da nedir? Yüce Mevla'ya isyan edememek. Bu korku. Korku işi engeller. Engeller. İnsanın gazabını da teskin eder, şehvetini teskin eder korku. Yani kul, kulluğunun farkına varır. Aciz kulun farkına varır. Mevla biliyor Allah'tan korkun ama hakkıyla korkun. Mevlam arkadan şöyle buyuruyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Müslüm Mevlam buyuruyor. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ha bir de ölmeyiniz. Ölmeyin Mevlam buyuruyor. İlla ölün ama وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olduğunuz halde ölün, yoksa ölmeyin ha melabeli. Yani Allah korusun, bir insan İslam'ı yaşantının dışında ölürse yandı gitti o halinin anlamına geliyor. Mutlaka İslam'ı yaşantı ile ölün Mevlam buyuruyor, yoksa ölmeyin. Ölmemeye çare var mı? Yok. O zaman ne kalıyor geriye? İslam'ı yaşamak kalıyor. Yani başka bir çıkarıcı yok bunun böyle işte. Başka bir kulun seçeneği yok. Hadi ölme. Tamam, İslam'ı yaşamıyorsun. Haşa'dan korkmuyorsun. Hatta benim diyorsun. Ona şuna buna güveniyorsun. Bağlana güveniyorsun. Ne kalıyorsa tek seçeneğin ölme. Allah uzuna varma. Buna imkan var mı? Yok. Ne kalıyor tek diğer seçeneğin? İslam olarak ölmek. İslam'ı yaşantıyla ölmek. Öl ölmek. Mevla hep nasip etsin inşallah muhteremler. Yani İslami yaşantıda ölmek. Peki bu kolay mı acaba? Peygamber Şerif Aleyhisselam Hazretleri her ayet-i kerime açıklayan hadisler vardır. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri temutune kema te'işu. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Yani İslami yaşantıyla ölmek ne anlama geliyor? Yani namazda ölmek, secde ölmek, Kur'an okurken ölmek, Allah derken ölmek neye bağlı? Bir Aleyhisselam Hazretleri nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz böyle muhteremler. Bir kadın efendim barda, gazinoda şarkılar söylüyor. Etrafında caz takımları yarıdan da fazla çıplak, hatta yarı çıplak diyecektim ama yarıdan da fazla çıplak kadın alkol almış biraz, seyirci alkışlarla kendisini caz takımını coşturuyor. Zavallı kadıncağız, genç, güzel olabilir tabi arada, efendim hayranlar alkışlarla kendisini, kapırmış kendisini, şarkı söylüyor. Ama çekim yapılıyor muhtemelen bak, çekim yapılıyor evvelce. Öyle bir kadına namaz vermek nasip olur mu? Olmaz. Olmuyor işte, görüyorsunuz muhteremler. Olmuyor işte öyle sen böylece. Olmuyor. Öyle buyuruyor Allah'ın Resulü. Nasıl yaşarsanız önce ölürsünüz buyuruyor muhteremler. Sürekli alkol alıyor. Uyuşturucu alıyor. Şunu bunu alıyor kendisi. Bakmışsın ki alkol komasına girmiş. Alkolden bir sürüyor, şuna bunu yakalanmış. Yok efendim esra uyuşturucu komasına girmiş. Oradan gidiyor muhteremler. Öyleyse namazda ölüyor mu? Camide ölüyor mu? Ölmüyor, ölemiyor aslında. Ölemez muhtemelen böyle şey. Ama Allah öyle kulları da var ki namazda ölüyor. Secde ölüyor, secde ölüyor. İmam-ı Azam gibi secde ölüyor. Çok işler var böyle. Secde ölüyor. Kur'an okurken ölüyor. Hazreti Osman. Şehit oldu. Kur'an okurken şehit oldu. Bakın, Hazreti Ömer namazda imamdı. Mihraba geçti, şehit oldu. Bakın değil mi öyle? Hazreti Ali namaza giderken şehit oldu. Ve sahabeden birisi ihramlıyken deveden düştü, şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onu ihramıyla gömünüz. O mezarından nasıl kalkacak? Telbiye getirerek kalkacak. Yani gerçekten adı cemaatimiz ne kadar Mevla yalvarsak az böylece İslami yaşantı ile öyle ölmek böyle. Allah yolunda. İslam için çalışırken, din için çalışırken de şehitlik var bir doğru böyle şey. Kişi böyle ölürse nasıl oluyor? Kişi kabrinden öyle kalkacak. Hadis devam ediyor. Vetübasüne kema temutun. Hadis devam ediyor. Nasıl ölürseniz kabrinizden öylece kaldırılacaksınız. Mesela kişi secdede vefat etti. Secdede. Ne diyor secdede? Sübhane Rabbiyeli Ala dedi, ruh teslim etti Mevla'ya. Kişi kabrinden kalkarken aynı sanki secdeye devam ediyor. Öyle kalkacak muhtemelen. Öbürü Kur'an okuyor ölmüş. Hatta yolda mesela kişi Fatiha okuyor, İhlas okuyor. Araba çarptı, hiç bakan değil. Kişi ya direksiyonda, Allah zikrediyor, direksiyonda kendisi ama açmıyor müzik setini. Ne yapıyor? La ilahe illallah, la ilahe illallah derken aniden bir kaza oldu, gitti kişi. Ama zikrullah ile öldü. O kişi mahşere kadar son kelamı zikri olduğu için o zikre devam edecek. Kişi kabirden kalkarken de Allah zikrede kalkacak, kabirden kalkacak. Tabi öbürü de Allah korusun sahnede ölmüş. Gazinada ölmüş böyle şey. Yani alkoliklerin arasında. Alkolikte daha coşturmuş. Alkol alımını daha hızlandırmış. Yani günahına günah katmış. Günahlara sebep olmuş. O da ne yapacak? O da Allah korusun anlı cemaatimiz aynı şeyle kalbinden kalkacak muhteremler. Peki bunun dünyada bir örneği var mı acaba? Var. Her şeyin dünyada örneği var. Mesela bir kişi yatarken o gün çok büyük bir derdi olsa, kafasına muazzam bir endişesi var, bir derdi var, acısı bir şeyi var, kişi yatta hep kafayı taktı böylece. O kişi uyandığı zaman daha güzel açmadan o hayatı yaşar gibi hemen aklına o hal gelir. O haliyle kalkar kişi. Bir insan yatarken de namazını kıldı, hele abdesti yattığı kişi, yattığı yerde de okuyarak oturdu, yattı. Kişi yattığı yerden de Allah-u Teala zikrediyor. Yattığı yerden mesela, Allah, Allah derken uyudu. Uyudu. Eğer bu kişi gerçekten yattığı yerde Allah-u Teala zikrederken aklına baş bir takmıyorsa, aklına, kalbinde sırf zikrullah varsa, o kişi uyandığı zaman da aynen zikrederek kalkar muhteremler. Yani çok kişi bunu görmüştür, yaşamıştır çok kişi işimizde bunu böylece. Tabii yani uykudan kalktığımız zaman yattığımız gibi kalkmak için tabii biraz canlı olması lazım. İnsanın etkilenmesi gerekiyor. Kişi mesela yatarken çok Kur'an okumuş, Allah'a da zikretmiş, etkilenmiş, feyiz almış, kişi öyle yatmışsa öyle kalkar azı cemaatinde. İşte kalbinden geçiyle kalkacak. Genelde insana da bir gaflet oluyor. İleride yaparım diye. İşte mesela gençse hele bir asire gideyim. İşte hele kız olsun erkek olsun işte evlensem ben kapanacağım, namazımı kılacağım, şunu bunu yapacağım. İşte işe girsem şöyle olacak, böyle olacak. Yani genelde hep ileriye dönük, yani bulunduğu anda yaşayamıyor İslam'ı, işte ileride yaparım diyor bazıları da. Bu nasıl bir durum? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsevvifun, üç sefer Peygamber buyurdu sahabelerine. Helekel müsevvifun, helekel müsevvifun. Helak oldu, helak oldu, helak oldu müsebbifler. Soru sahabeler, ömür mü ya Resulallah? Soru sahabeler, ya Resulallah kim bunlar helak olanlar? Kâhâl aleyhisselam, peygamber şöyle buyurdu. Yekûl sevfe estağfirû, bak. Bunu diyenler, helak oldu, helak oldu, mahvoldu, helak oldu. Ne diyenler? İleri tövbe ederim diyenler helak oldu, bak. Peki şu anda neyi Allah'a tövbe edemiyor? Neye Yüce Mevla'ya dönemiyor, güzel Mevla'ya dönemiyor? Neye nefsine kul, esir, tutsak oluyor nefsine? Neye şeyhe bataklarına, karanlıklara gömülüyor kişi? Efendim işte çağdaşlık. Ne çağ be muhteremdir, ne çağ be ya? Aynı dünya değil mi? Dünya başka gezegene mi gitti insanlar şu anda? Aynı dünya değil mi? Dünyanın dönüşü aynı değil mi? Güneş sistemi aynı değil mi muhteremde? Aynı galaksi değil mi? Değişen ne var mı? Değişen ne var? Dünyanın nesi değişti? Atom mu, element değişti, dünyanın değişti böyle. Aynı dağ, taşta, su işte. Aynı şeyler. Ne yapıyor? O zavallılar, Allah unutanlar, gaflet bataklığına batanlar. Hadi cemaatimiz, Allah korusun bir insan Allah yolundan koptu mu bir defa? Kişi bir gafil durumuna geldi mi? O kişi karanlığa gömülür, zulmette olur kişinin kalbi. Bunalımda olur. Bunun için günahkar kişinin nerede duracağı bilinmez. Fren patlayan araba gibi olur kişi. Mesela Çocuk yaşında kişiler bakın sigaraya başlıyorlar böyle işte. Neden? Zavallı yavrularımıza bir şey veremiyoruz ki zavallı yavrularımıza. Yavrularımızın fıtratından, doğuştan işte bir istek bu istek var. Gönül bir şey arıyor yavrularımızın. Mevla arıyor gönülleri Mevla'yı. Verilemiyor ki onlara çocuklar veremiyor ki böyle. Besmele yok, hamdele yok. Çocuklara bir şey verilemiyor. Verilemiyor. Daha zavallı mini mini yavrular doyumsuz, ruhlar doyumsuz. Tatminsizlik oluyor. Ne arıyor çocuklar? Önce şöyle sigaraya bakıyorlar. Yani sanki sigaranın dumanında bir şey tatmin olacak bak çocuklarda. Sigara başlıyor böylece. Şöyle bir sigaraya başlıyor. Tabii tatmin oluyor mu? Olamıyor. Fren patladı mı? Değil mi? Araba gitti mi? Ne olacak? Belli değil şimdi. Biraz daha büyüdüğümü ne oluyor? Artık sigara yetersiz kalıyor. İşte efendim bir alkolü, bir alkolü, bir az alkolü derken kişi bira imreye başlıyor. Zaman o da yetmiyor tabii. O da yetmiyor. Daha ağır, daha ağır derken ondan sonra uyuşturucu başlamıdır. Uyuşturucu Allah korusun böyle. Nasıl alkolün başı bira ise uyuşun başı da esrar mıdır? Esrardır Allah korusun. Hint kenevirinde yapılan bir esrardır Allah korusun. Kişi ne yapar? Kişi Allah korusun insanın alakanı da bozar, sinir sistemini bozar, kişinin kalp dolaşımını da bozar, insanın şuurunu, beyni de bozar. Hatta böyle bir esrar kullanan kişi arabaya bindi mi? Şimdi esrar kullanan da şey bir hal verir azı cemaatimiz. Kişi uzay hakkında fark edemez onlar böyle. Edemezler böyle. Bir esrar keşfeden kişi koşarak giderken kendini duruyor, yürüyor zanneder kendisini böyle. Durandaki uçuyor zanneder kendisini böylece. Direksiyona oturdu mu artık gaza basar gaza basar gaza ama kendi yavaş gittiğini zanneder kendisini böyle. Artık kendi hız şeyi kendinden çıkar Allah korusun. Tabii zaman geliyor da esrar da tatmin olamıyor. Eroinleri şunlara bunlar derken Allah korusun batıyor batıyor batıyor. Kişi tabi toplumdan kopuyor, hayata gidiyor, organları gidiyor, sinir sistemi gidiyor, kan dolaşımı gidiyor, midesi bozuluyor, her şey insanlığı gidiyor, uyuşuyor, aklı gidiyor. Yani insanlıktan çıkıyor kişi. Çıkıyor böyle şey. Böyle bir kişi cennette namaz olabilir mi? Olmaz değil mi? Olmaz cemaatimiz. Olmaz böyle şey. Bunun için işte bu duruma düşünmek için İslam'da, dinde taviz vermemek gerekiyor. Kişi bir taviz verdi mi, canım bundan ne olur, bundan ne olur dedi mi, Allah korusun şeytan nefis oltaya takıyor, çekiyor seni. Çekiyor kişi Allah korusun. Bunun için demek ki ne yapalım azı cemaatimiz? İnşallah taviz vermeden İslam'ı yaşamaya devam edelim azı cemaatimiz. Edelim inşallah. Emin olun her şey İslam'da. Dünyada bile böyle. Yani huzurda o, gönül tatmin olur, ruh tatmin olur. Ama İslam'ın gerçek yaşanmasında, bilinçli yaşanmasında, öyle gösterişe kuru bir namaz tabi insanı tam kurtaramadır. Böyle. Yani namaz anlamını kişi bilmeli. Kişi kıbleye dönünce, el bağlayınca, kişi bilmeli ki Allah huzurunda. Mevla bizi görüyor biliyor. Kişi Allah huzurunda. Kul secdeye varınca Allah'ın huzuruna kul secdeye kapanıyor. Ya. Ne anlamı büyük böyle. Yani bir tek secdenin sevabını yazamıyor kitaplar, bitiremiyorlar. Ve şöyle buyuruyorlar. Şöyle buyuruyorlar. Eşyalar zıd ile bilinir ibaresi vardır. Eşyalar zıd ile bilinir diyorlar. Bakın şimdi. Yani bir secdenin sevabını yazıp bitiremiyorlar. Sonuç şöyle bir düğümlüyorum meskonu kapatıyorlar. Eşyalar zıd ile bilinir diyorlar. Ve şöyle örnek veriyorlar şimdi. Bir kişi bir taşın önünde, bir heykelin önünde, putun önünde kişi secdeye kapansa ne oluyor? Bir defa. Bir kişi, yani bir kişi o kişi o kişiye ya da o maddeye saygı niyetiyle kişi onda secdeye kapansa ne oluyor? Derhal kafir oluyor. Derhal kafir oluyor. Bak. Yani bir kişi bir secde insanlar korkusunu küfre götürüyor, kafir ediyor. Ebedi cehennemi hak ediyor kişi onda. O halde bir kişi bilinçli olarak Yüce Mevla'yı bilerek Rabbül Alemin olduğunu bilerek, Allah-u Ekber diyerek kul secde kapandı mı da işte aldığı sevabın ölçüsü buradan çıkıyor azim. Öyle sevap var ya böylece. Lillahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.